Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki to nie pęka, trzymajmy się razem. Są szanse, naprawdę. Wystarczy uwierzyć. Yo, pamiętaj. Jestem zwykłym typem z wielkiej płyty. Meble po trzy dychy. Ja i emeryci jakoś se radzimy. Synek teraz wchodzi w płyty. Zrobi coś, przecież nie jest głupi gość. Może zrobi hity, nic nie bójcie. Świat nie wciągnie bardzo, nie. Dobrze wiem, wiem, nie tak wychowano mnie. Mnie, aha, ciągle mówię bacież. W górę patrzę, dzięki mama. Za historię, dzięki tacie. Bardzo się z tym utożsamiam, tak jak z moim miastem. Jak z osiedlem, kumplami i ławką nad stawem. Z tego się tak nie wyrasta, wiem co mówię serio. Słowo od 30-latka, stąd nie pójdę prędko. Znam matki i synów, ojców i córki. Kto dobry, kto łajza, kto marzy, kto się skurwił. Biednych, bogatych, w opór nabitych. Kioskarzy, handlarzy i pozdrawiam wszystkich. Póki beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Póki beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Uczuciowo trochę ale wszędzie brat. Życie to nie rurki z kremem, ciągle kękę sam. Stąd życie z osiedlem, stąd picie z osiedlem. Stąd bycie z osiedlem, stąd szczery rap. Szare bloki wychowały plus te stosy książek. Starsi kumple nam wpajali, co jest karygodne, co jest ważne. By mieć pasję, być w niej dobrym, no to właśnie lecę z rapem. Powiedz jak wychodzi, konkret jestem. I to kurwa nie przypadek, w rapie mocni takie miejsce i z tym nie przesadzę. Każdy żyty z tym osiedlem, każdy kto jest stąd. Nie na darmo nasze miasto ma w nazwie dom. Dzieciak, dla tych którym mógł wyjechać. Pozdrówki, wróćcie tylko swoim bliskim, dać ostatnie buzi. Nigdy nie wiesz i dlatego właśnie będę. Póki tu moja rodzina, to ja tutaj jestem. Beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Póki beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Paru z nas się pogubiło pod pazurem wody. Nic nowego, przyjdą nowi, paru się pogubi. Paru chciało dużo szybko, nie każdemu dane. Zawsze jest słabe ogniwo, jebać cię balancie. Trzymam kciuki za każdego z marzeniem i siłą, żeby kiedyś biedne życie się zmieniło. Walczmy, za to pijmy, za to palmy. Się ułoży kto jak nie my, kurwa damy rady. To nie tylko do koleżków, w kraju są miliony. Duże płyty, małe szanse i marne zarobki. To do wszystkich mi podobnych z nadzieją na jutro. Beton nie robi cię gorszym, a silniejszym. Krótko, nie bój nic, bez kompleksów, dumnie o tym mów. Byłem stąd, jestem stąd, kurwa będę tu. I nie zmieni tego nic, serio mamy siłę. Póki nie popęka cynk w naszych ścianach, żyję. Beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie. Póki beton nie popęka w naszych ścianach, tu będę. Póki okolica będzie cała, tu będę. Póki co rodzina mi została, więc jestem. Będę, nie wyjeżdżam nigdzie.